नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो क्या सुना है तो? आपसे कोई बढ़िया बात आई है मन में तो सुना। मन में कुछ विशेष आई नहीं है और कौन है उसमें? मैं सुना तो सुना ही दूंगा उसने कुछ। आपकी वो शंका हो विशेष जानने की इच्छा हो तो कह दो। गोविंद गोपाल की जय हो। आज सुबह क्या विषय था? मतलब जो है काम अपने शीघ्र कल्याण का ये कोटि तत्व है। और कल वाले जोर में पहला भूल रहे थे तो जोर में आरंभ में भूल रहे भूल तो कल की बात है। कल सुनाई थी वो एक भूल में भूल अनंता गिनती कौन करता जी। एक भूल में भूल अनंता अनंत भूल है उसमें। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो शरीर के द्वारा जो नफा नुकसान होता है वो हमारा है, शरीर हमारे लिए नहीं। शरीर हमारे लिए नहीं है, नफा नुकसान आदि जो हमारे लिए। एक बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात कही है भाई। अब देखो इसका उत्तर वैसा आ जाएगा। जैसे कह दू भाई कमी रहे तो रह जाएगी, पूछ लेना फिर। बात क्या है, हमारी जो ये संस्कृति है ये एक बहुत विलक्षण संस्कृति है। भारतीय हमारी संस्कृति बहुत विचित्र है। ये ऐसी है कि देवान भावयतान एन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाक्षत। तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक है ये। इसमें कहा है, पहले प्रसंग आया है कि यज्ञों के सहित प्रजा को पैदा किया ब्रह्मा जी ने। मानो यज्ञ मानो कर्तव्य, कर्तव्य कर्म करने के लिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि पैदा की। कैसे से तुम उन्नति करो तो कैसे करें? तो देवान भाजी प्रकार बताया। इसका अर्थ होता है कि तुम देवताओं का पूजन करो, यज्ञ करो, उनके लिए तुम करो और देवता तुम्हारे वो यज्ञ करने की सामग्री प्रदान करे। ऐसे परस्पर भाव वृद्धि करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। तो ये बहुत ही बढ़िया उत्तम श्रेष्ठ बात है, गीता का खास सिद्धांत है और ये संस्कृति की खास बात है। खास अपने पास जो चीजें हैं, जितनी वस्तु है, योग्यता है, बल है, अधिकार है, जो कुछ हमारे पास है वो हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। बहुत ही मार्मिक, बहुत ही बढ़िया बात है ये, क्योंकि यही तनु कर फल विषयन भाई। इस मानव शरीर का फल विषय भोग नहीं है, संग्रह करना और विषय सुख लेना ये इस शरीर का उद्देश्य है ही नहीं। तो क्या करना कि अपने पास जो कुछ योग्यता है वो किनकी है कि जिनके पास अभाव है उनकी है। जैसे आपके पास बहुत धन है तो वो धन, अधिक धन है आपके पास तो अधिक आपका धन तो इतना ही है कि जितना आपका लिया यावत ब्रियेत जठरम तावत सत्वं हृदयी नाम। भागवत कहती है यावत ब्रियेत जठरम तावत सत्वं हृदयी नाम अधिकम यो भी मन्येत शस्त्रेनो दंडम अर्हति। जितने से आपकी उदर पूर्ति हो जाए इतनी आपकी है। तो उदर पूर्ति का तात्पर्य क्या है? आपके खाने पीने रहन सहन कपड़ा मकान निर्वाह की चीज आपकी है उतनी तो आपकी है, जितने आप रोजिना लगा सकते हो कर सकते हो जिसमें शरीर का निर्वाह ठीक हो जाए। अधिकांश जो भी मन अधिक जो अभिमान करता है वो चोर है, अधिक को अपनी मानता है, जिसको खा पी नहीं सकता, पहन नहीं सकता, जिस मकान में सो नहीं सकता, रह नहीं सकता, वो उसको मेरा है ऐसा मानता है। करनी बात के सस्ते ना, ये नारद जी के वचन है युधिष्ठिर के प्रति, वो दंड मर रहा थी उसको डंडा पड़ना चाहिए, जैसे चोर के डंडा पड़े जैसे पड़ना चाहिए। तो इसका तात्पर्य क्या है, आपका निर्वाह हो उतने तो आपकी चीज, निर्वाह के सिवा जितनी चीज है दूसरों के निर्वाह के लिए देने के लिए है वो, क्योंकि सबका ही निर्वाह होना चाहिए। परस्परम भावयंत, परस्पर वो उनकी सेवा करे, उनकी सेवा करे, ऐसे करने से परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी विलक्षण बात है कि जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय मत करो, केवल इस कार्य के अनुसार कल्याण हो जाएगा। जैसे घर में रहने वाले प्राणी ये समझे कि हमारा निर्वाह होवे इतनी चीज तो है हमारी, और जो हमारे निर्वाह से अधिक है वो चीज दूसरों की है हमारी नहीं है, ये कहने की बात नहीं है, लोगों में डुग्गी पिटाने की बात नहीं है, प्रसिद्ध करने की बात नहीं है, भीतर से मांगने की है। तो अपने पास जितना निर्वाह की वस्तु है वो तो अपनी है, और दूसरी चीज हमारे पास अधिक है वो दूसरों की है, अब किसकी है इसका पता नहीं। तो क्या करें कि जिसके पास जो चीज अभाव है वो चीज उसको दे देना। जैसे हमारे को भूख लगी है तो हम रोटी खा लें, ऐसे कोई हमारे सामने भूखा आ जाए और हमें भोजन के बाद भी वस्तु है हमारे पास तो उसको रोटी दे देना। वो अधिक मांगे भाई अधिक हमारा अधिकार नहीं है, जैसे मैं मेरा निर्वाह करता हूँ इतनी चीज मेरी भाव कहता हूँ कहने नहीं है, उसको सुनाने नहीं है, लोगों में प्रसिद्ध नहीं करनी है, किंतु भीतर से ये भाव रखता है, रखना है कि भाई इसको भी रोटी खाने के इसको भी अधिकार है। ये जो दूसरे चीज को मार देते हैं ये अधिकार बिल्कुल नहीं, अधिकार से ऐसा है आपको जीने का अधिकार है, इतना ही गाय भैंस भेड़ बकरी आदि सुहा बिल्ली आदि सबको जीने का अधिकार है, किसी के जीवन को नष्ट कर देना बहुत अध्याय है, बड़ा भारी अध्याय है, बड़ा भारी अत्याचार है, बड़ा भारी दुराचार है, क्योंकि संसार में जीने का अधिकार आपको है, तो जिसको आप मार देते उसको जीने का अधिकार नहीं है क्या? तो दूसरे का अधिकार छीनना बड़ा भारी पाप है। तो हमारा निर्वाह हुआ इतनी हम करते हैं, इतना ही दूसरे के निर्वाह के लिए हम दे देवे, जहां अभाव दिखे अगर हमारे पास अधिक है तो उसको दे दिया, अधिक नहीं है तो कोई हमारे पास जिम्मेवारी नहीं, तो अधिक है तो उसकी है, वो उसी की है, उसी की हमारी नहीं, हमारी मान कर दे वो तो बंद हो गए। हमने एक पुस्तक में बात पढ़ी कि चीज को अपनी मान कर देना है इसके समान पाप कोई है ही नहीं, बड़ा आश्चर्य है मेरे को, अपनी मान की एक चीज है तो अपनी आपको देता हूँ इसके समान कोई पाप नहीं है, भीषण बात है, आश्चर्य जैसी बात है। अपनी मान कर देने से क्या होता है कि वस्तु के साथ संबंध जुड़ता है, और हमारा जो जन्म मरण हो रहा है वस्तुओं के साथ संबंध जोड़ने से हो रहा है, ये मेरी है मरो तो भी ये मेरी पर छूटेगा नहीं, तो अगर जन्म होना ही पड़ेगा, शरीर को मेरा मानते हैं, मर जाने पर शरीर को बाढ़ दो उसकी हड्डियां भी गंगा जी नहाने से उनकी गति होती है, तो ये पर मरने पर भी छूटेगा नहीं, ये बंधन है असली मेरी नहीं है। जैसे घर में जितनी वस्तु है और जितने प्राणी हैं, उन प्राणियों के निर्वाह के वास्ते सबकी खुली है, निर्वाह निर्वाह के लिए, स्वाद के लिए, शौकीनी के लिए, ऐश आरामी के लिए, सजावट के लिए नहीं है, निर्वाह के लिए है। तो अपना निर्वाह करो, सभी सबको अधिकार है। तो जैसे घर वाले भरपेट खाने का अधिकार है, ऐसे कोई आ जाए भगत पर तो एक रोटी का अधिकार वो भी है, कुछ भी दे दो खाली मत जोड़ा, खाली जाता है तो उसका दंड होता है। उसमें कहा है कि अतिथि यस्य भग्नाशः गृहात् प्रतिनिवर्तते, जिसके घर से, गृहस्थ के घर से कोई आकर खाली जाता है, स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति, पाप तो दे जाता है पुण्य ले जाता, खाली नहीं जाता। मांगने वाला आया है, खाली नहीं जाता, क्योंकि उनकी निर्वाह की जो थोड़ी चीज है वो उसका वो अधिकार है। जैसे साधु के लिए क्षमा करना, मैं मेरे लिए नहीं कहता हूँ, सिद्धांत की बात बताता हूँ। जो कुछ भी नहीं रखता अपने पास, खूब गहरा विचार करो आप, ये दिखे तो बुरी बात है, कैसे कह दी अपनी मां लग देने पाप कैसे है, ये बड़ी गहरी बात है। जैसे समझ लो कोई आदमी वो कुछ पास में नहीं रखता, रुपया नहीं रखता, संग्रह नहीं करता, तो वो भी संग्रह करना चाहता तो संग्रह कर सकता था कि नहीं? कोई ऐसा है जो संग्रह कर ना सके, ऐसी बात है क्या? तो उसने संग्रह नहीं किया तो वह रहा कहाँ? आप में ही रहा। अगर आपके पास ज्यादा है, अगर उसके पास नहीं है, तो आपके पास ज्यादा है उसमें अपना निर्वाह का अधिकार उसका भी है, जो कुछ संग्रह नहीं किया, क्यों वो कहाँ गया बताओ? मैं भी अगर 100, 200, 500 रुपया तो कमा सकता हूँ ना, 15, 20, 25 सही था कमा सकता हूँ, तो इतना मैंने नहीं कमाया तो कहाँ रहा वो? प्रयागराज का कुंभ था, उसमें पंडित लादूराम जी कहते थे, एक अवधूत बैठे थे, तो प्रयागराज कुंभ में जल सर्दी होती है, तो हमें एक लंगोटी लगाए बैठे थे, तो वहां उनके बातें हुई, बातों बातों में अवधूत ने कहा कि जो कुछ भी पास में नहीं रखता, तो नहीं रखता है वो, तो रख तो सकता था ना, वो कमा भी सकता था। उन्होंने व्याख्या करी कि साधु होते हैं वो कोई साफ अपंग ऐसे होंगे जो कमा ना सकते जैसे है, नहीं है, वो पढ़ा भी सकते हैं, काम धंधा भी कर सकते हैं, खेती का काम भी कर सकते हैं, भार ढूंढ काम कर सकते हैं, मजूरी करके भार इधर बक्सा इधर उधर रख दिया कर सकते हैं, तो उनसे अपने निर्वाह की वस्तु भी नहीं होती क्या? अपने निर्वाह की वस्तु भी उपार्जन नहीं कर सकते क्या? इतने अपंग है, अंगहीन है, निर्बल है, अयोग्य है क्या? और अयोग्य भी नहीं है, निर्बल नहीं है, और योग्यता भी है, तो उस योग्यता को काम में लाकर अपना निर्वाह जितनी काम तो वो कर सकता है, फिर वो निर्वाह नहीं करता और आपसे भिक्षा मांगता है, लेता है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि इसमें योग्यता तो है, आलसी भी नहीं है, प्रमादी भी नहीं है, तो वो कर सकता है अपना नारा, फिर नहीं करता तो क्यों नहीं करता है? कि भाई त्याग सबसे बढ़िया श्रेष्ठ है, तो त्याग आपको सिखाता है वो, जैसे मैं कुछ नहीं रखता तो आप कुछ नहीं रखना चाहिए, अरे कुछ रखो तो हमारे जरूर देते हो, हमें दे दिया करो, ये मांग नहीं है उसकी, कायदा है संसार से कायदा, इतनी निर्वाह उसको भी दे दो, जब वो भी नहीं देते तो अन्याय करते हो ना, ख्याल में आया ना, अयोग्य है, अपाहिज है, और अंगहीन है, शक्ति नहीं है, योग्यता नहीं है, ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा नहीं हो करके या साधु जब सुन रहे योग्यता है, ये पढ़ा भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, और ईटम भी ढो सकते हैं, सड़क भी जमा सकते हैं, खेत में भी काम कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं करते हैं, तो क्या बात है ये? सनान जी कहे थे, भिक्षा को कहते तो खुद कहते थे कि बाबा क्यों आया है, आपको डाणा सिखाने के लिए आया हूँ, डाणा सिखाने मांगने वाला ना किसको कहाँ सीखोगे बताओ? कोई मांगने वाला न हो तो डाणा कहाँ सीखोगे? अब सीख लोगे आप सब, तो सिखाने के लिए आया हूँ। इस वास्ते साधु कहते बस्ती चेताओ, भिक्षा को जाते हैं उसमें बस्ती चेताओ, लोग देते भूखा मरता आता है, भूखा मरता नहीं है, चेता हो तुम्हारे वो चेतना दे देते हैं, दिए ताम कहता है भिक्षाद्वारी गृह गृह, जो पुरुष घर घर में भीख मांगता है निर्वाह कहता है रोटी मिल जाए, तो कहते हैं ऐसा कोई आता है तो उसको दो, तुम दियताम दियताम नित्यम नित्यम दरे दिया करो, क्यों अदाना फल में दृश्यम, नहीं देने का फल है ये, हमने नहीं दिया तो भूखा मरते फिरते हैं। संतों ने कहता अरे एक आदमी भूखा मरता है तो दियताम दियताम नित्यम अदा तू फल में दृश्यम, नहीं देने का फल ये है तो तुम्हारी दशा ये हो गई, इस बार दान दियो, हमने नहीं दिया तो भूखा मरते हैं, कपड़ा नहीं मिलता रोटी नहीं मिलती तो तुमने नहीं दिया। हर एक भिक्षु जो बड़ा भाव करते उनकी बात है, साधुओं की तो वो त्याग है अपने पास नहीं रखते, तो त्याग किया तो वो त्याग की वस्तु, त्याग की वस्तु कहाँ रही, जैसे मेरे पर भी खिचाल कर लो वो कहना उचित बढ़िया नहीं है, परंतु 100, 200, 500, 700, 1000 रुपए तो हम कर तो सकते ही है ना, किसी ने करे भीख मांग रही कर रहे, किसी को पढ़ा कर कर रहे, तो वो न पढ़ाते और आलस भी नहीं है, अयोग्यता भी नहीं है, अंगहीन भी नहीं है, कोई कहते हैं काम के नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, या कर भी सकते हैं। मैं तो कभी कभी कहता हूँ बात तो भाई अनुचित है परंतु आप क्षमा करना, आपको रविवार की छुट्टी मिलती है, हमारे को रविवार की छुट्टी मिलती है क्या, बताओ, तो ऐसे हम फुटबॉल भाई होली दिवाली की कौन मिले, होली दिवाली की कौन मिले, रविवार दिवाली को मिले तो इतने आलसी तो नहीं है, आप छुट्टी मनाते हम छुट्टी कब लें बताओ, आप बताओ कौन से दिन छुट्टी मिलती है हमारे को, तो हम कर नहीं सकते ये तो बात नहीं है ना, फिर भी नहीं करते हैं तो क्या है, ये बात वास्तव में क्रियात्मक उपदेश है, कभी अपने भी करना चाहिए, ऐसे ही अपने क्यों कर दे रखे, आदमी समझता है रुपया तो हमारे स्वतंत्रता है, रुपया नहीं हो तो हम परतंत्र हो जाए, तो फिर हमारे मकल नहीं है, हम परतंत्र क्यों होते हैं, ये बहम है तो रुपये से परतंत्र है, अरे रुपयों की गुलामी है परतंत्र कैसे नहीं हो, महान परतंत्र हो, रुपयों के गुलाम हो आप, स्वतंत्रता है ये, रुपया होते लिया हुए हमें स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता आपके कुछ नहीं हो तब होती है, वस्तु के द्वारा आप अपने को स्वतंत्र मानते हो बिल्कुल गलती की बात है, सोलाई की गलती है, तो इससे क्या सिद्ध हुआ, हमारे पास योग्यता है तो अयोग्य आदमियों की है वो, हमारी नहीं है, सुबह भी सुनाया था, हमारे पास जो योग्यता है वो हमारी नहीं है, अयोग्यों के पुरुषों की है, वस्तु है तो किसी की वस्तु के अभाव वालों की वस्तु है, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है, तो हमारे अधिक है हमारे पास तो आपको दे दें, और उसे पैसा नहीं कैसा, आपकी आपके नहीं है मेरे पास है वो आपको दे दी, फिर उसके फल की इच्छा कैसे, वो चीज आपकी आपको दी है, हमारी मांग हमें दें तो हमारा दोष लगता है, फट जाते हैं, आपके पास नहीं है हमारे पास ज्यादा है, बोलो हम क्या करेंगे, हमने गीता याद कर ली, याद है, आपको याद नहीं है तो गीता सुनाना हमारे पर कर्ज है कि नहीं, आप लोगों का ऋण है कि नहीं, हम तो ऋणी है, कह देते हैं गीता सुना दे तो ऋण हो जाते हैं, ऋण से रहित हो जाते हैं, इस वास्ते जिनके पास चीज नहीं है और जिसके पास है वो, जिसके पास चीज है वो ऋणी है, ऋण उतार दे अपना, वो कह दिया भाई अपना तो ऋण उतार कर दिया, अगर मेरी चीज है, मेरी चीज कैसे है, मेरी चीज मान कर समान कोई पाप है ही नहीं, तो अपनी मानता है कारण गुण संकोच या सदर्श जन्म से, आगे जन्म होगा वो अपनी मानने से ही होगा, कैसे होगा, माया मरे जाए वासना इज कर दे धरासी, भरा रहता घेरा गाला शक्र मार दे जासी, माया मेरे बाप वासना रही अपनी है, तू अपनी है ही नहीं, वासना रही तू जाओ, तो इस बात से हमारे पास जो जो चीज है वो सब चीजें दूसरों के हित के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए है, आप कितना करो निर्वाह आपका हो जाए, निर्वाह ही नहीं होता आपका सही ठीक नहीं है तो सेवा ही कैसे करोगे, अपने खाना पीना पहनना सोना भी दूसरों की सेवा के लिए जीते रहे हैं तो सेवा कर सकेंगे, हम नहीं खाएंगे जीवन कैसे, तो वो खाना खुद का भी दूसरों के लिए है, वो भी औरों के लिए ही, अपने लिए नहीं है। तो ब्राह्मण के पास जो कुछ शक्ति है, जो कुछ विद्या है, जो कुछ योग्यता है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों के लिए, ब्राह्मण की शक्ति ब्राह्मण के लिए भी, ब्राह्मण को ब्राह्मण पद पढ़ाएगा कि नहीं। ऐसे क्षत्रिय पास जो शक्ति है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों के लिए है। श्रेष्ठ कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते रमा, अपने अपने कर्तव्य में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है, संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है अपने में कौन है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मणोचित कर्म के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की संस्था करे, रक्षा करे, निर्वाह करे। क्षत्रिय के पास शक्ति है तो क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की रक्षा करे, चारों की पालना करे। वैश्य के पास जो चीज है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की रक्षा करे, शूद्र के पास जो चीज है सेवा करने का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा करे। तो कितना तो आपस में प्रेम होगा, कितना स्नेह होगा, कितनी दया होगी, कितना प्रेम होगा बताओ। यार वो प्रेम परमात्मा के साथ होगा तो देवान भावयता ने न ते देव भावयंत, वैसे क्या हुआ परस्परम भावयंत, परस्पर स्त्रियों के पास जो है वो पुरुषों के लिए, पुरुष के पास जो है स्त्रियों के लिए, घर में जो जो आपके पास में एक है घरवाल सब के लिए। आपके धन है तो घरवाले जो समझिए उनके लिए है, आ जाए तो उसके लिए भी थोड़ी है, यानी घर में रहते उनको पूरा है, बहू आएगी तो खाना पीना रहना पूरा का पूरा होगा क्या नहीं। ऐसे रसोई बनी आ गया तो एक रोटी एक फुलके का अधिकारी वही हो गया, अरे आप रहती है पूरी तो उनका पूरा आप करो। तो इस तरह से आपस में प्रेम रखे तो कल्याण स्वतः हो जाएगा। राग आसक्ति कैसे होगा, संग कैसे होगा तो हमारे पास जो कुछ है वो दूसरों का है भाई, हमारे निर्वाह वैसे हम ले रहे हैं, निर्वाह की दूसरों को भी दे दे, सब दूसरों को कैसे दे सकते हैं, दूसरे हमें वो संपूर्ण कैसे दे सकते हैं। तो ये हमारी संस्कृति बहुत विलक्षण है, इसके अनुसार चलो भजन ध्यान जब कीर्तन करने की जरूरत नहीं, कल्याण हो जाएगा। बोलो क्या बंधन कैसे हुआ, हमारे पास जो चीज है निर्वाह की हम कर रहे हैं अपना, निर्वाह न स्वाद है न सुख ही नहीं है, न सजावट है न आराम है, कुछ नहीं है, केवल दूसरों हित के लिए है, कल्याण में कौन बता देगा। आपके पास चीज है अपने अपने स्वाद के लिए, सुख ही नहीं के लिए, अपने लोभ के लिए, अपने आराम के लिए, अपने भोग के लिए, आप चीज नहीं निर्वाह आप भी करो, निर्वाह दूसरों करने में देते हो तो कल्याण नहीं हो तो क्या होगा, आप इधर सोचो। परस्परम भाव यंत्र श्रेय परमावश्यक, परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। कितनी विलक्षण बात है ये हमारी स्वकर्म, ये चारों वर्णों का जो वर्णन आया 18वें अध्याय में, श्रेष्ठ कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नरा, अपने अपने कर्तव्य के द्वारा संसिद्धि परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। हमारी वस्तु के लिए हमारी जो चीज है वो शिव की है, और मेरे तो चिंतन वस्तु का कैसे होगा, हमारी चीज है ही नहीं, हमने तो अपनी खा ली पह ली और ली और हमारी है ही नहीं, वो भी निर्वाह के वास्ते, निर्वाह भी किस वास्ते, सेवा कर ली है, वो निर्वाह भी हमारे लिए नहीं, निर्वाह नहीं हो तो सेवा कैसे करेंगे, रोटी नहीं खाएंगे तो शक्ति रहेगी या शक्ति नहीं रहेगी तो सेवा कैसे करेंगे। भाव के हुए दूसरों के हित के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए, दूसरों के आराम के लिए, दूसरों के सुख के लिए, तो हम बंधन कैसे होगा हमारा, क्या भजन ध्यान की आवश्यकता रहेगी। गीता कहती है देवान भावयता ने, इसका तात्पर्य यह निकलता है दूसरों की सेवा करो, दूसरों का निर्वाह करो, तो दूसरों तो सबका निर्वाह करने के लिए सबको अधिकार, जीने का सबको अधिकार है, मारने का किसी को अधिकार नहीं है। कहा तो ये बात है, कहा मार कर काट खाए जाओ नष्ट कर दो के लिए। कितनी भारतीय संस्कृति विलक्षण है, उसका कैसे कितना नाश कर दिया, कितने नीचे चले गए, हद हो गई, पशु पक्षी उनसे भी है, सांप और सिंह क्रूर जंतु उनसे भी बहुत नीचे चले गए, मनुष्य होकर के उनसे भी नीचे चले गए, वो भी अपने खावे जीती मारता है किसी को, मार पहले नहीं कहा था, पशु सिंह भी खाता है, धपा क्यों मरेगा? भूखा जितने भूखो है तो भूखा जितना उनको मिलना चाहिए, सबको भूखा जितना मिलना चाहिए। फिर क्यों अन्याय करेगा, वो क्यों अत्याचार करेगा? तो आपस में परस्पर एक एक की सेवा करे। माँ है उसका काम बच्चे का पालन करने का है, बच्चा योग्य हो जाए तो माँ की सेवा करना है। अब माँ की सेवा नहीं करना तो बड़ा भारी अपराध करता है। जन्म लिया, दूध पिया, पालन हुआ, अरे उसे मानता ही नहीं। घर वालों का ऋण है हमारे पर। देवर्षि भूता प्रणाम, देव ऋषि प्राणी भूत ऋषि मुनि ये सबका अधिकार ऋण है हमारे को, तो उनको चुकाते रहे, सुख देते रहे। परस्पर देते रहे तो किसको संग्रह करने की और क्या जरूरत रहेगी? है वो दूसरों को देने के लिए है, आ जाए तो फेंके भी कैसे, सबका होगा ही। तो परस्परम भाव यंत्र, परस्पर एक एक की सेवा करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, ये गीता कहती है। तो मनुष्य मात्र के पास जो कुछ है, वस्तु है, शरीर है, योग्यता है, बल है, अधिकार है, ये रक्षा करने के लिए, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए करता भुंजते तेत्वगम पापा वे प्रसन्ते आत्म कारणात्, जो अपने लिए भोजन पकाता है खाता है वे पापी पाप का भक्षण करते हैं। साफ किताब लिखा, भुंजते तेत्वगम पापा ये प्रसन्ते आत्म कारणात, अपने लिए पकार खाते हैं तो पापी पाप का भक्षण करते हैं। रसोई बनाई सबके लिए, ठाकुर जी के लिए बनाई, सबके लिए बनाई, सबको दिया, अपने भी निर्वाह किया, अपने भी ले लिया। अपने लिए काम नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना है। क्या कर्म योग तो दूसरों के लिए, ज्ञान योग प्रकृति के लिए, भक्ति योग भगवान के लिए, अरे जन्म मन जाता अपने लिए, अब जन्म जाओ जन्म और जन्म मरो अपना नहीं मानो। साथ है अपना माना है वो बंधन करेगा, वस्तु तो करती नहीं बांधती बेचारी, वस्तु तो यही रह जाएगी। तो अपनापन है वो बांधेगा, अपनापन अपने लिए कर देता मैं है, अपने लिए नहीं और दूसरों के लिए है, हित के लिए है, कैसे बांधेगा, कैसे बांधेगा? बंधने को कारण ही नहीं है। इस वास्ते कोई वस्तु अपनी नहीं, अपना तो भगवान है केवल। क्यों भगवान के आप अंश हो, क्या आप पृथ्वी का अंश हो, जल के अंश हो, भूतों के अंश हो, आप अंश परमात्मा के हो, तो परमात्मा हमारा है, हमारे लिए है। इसके सिवा कोई हमारी चीज नहीं, हमारे लिए नहीं है। जो मिली है वो हमारे को उपकार करके दूसरों के हित के लिए मिली है। यार उसको नहीं करते हैं तो बड़ा पाप लगता है। भूंजते थे तो हम पापा ये पसंद आत्म कारण, अपने लिए पकाते करे पापी पाप का भक्षण करते, सबके लिए बनाए और निर्वाह अपने भी ले लिया, तो पाप का कैसे होगा? तो हमारे पास जो कुछ वस्तु है, योग्यता है, विद्या है, अधिकार है, बल है, ये किसके लिए है? दूसरों सेवा के लिए। ये बात बताई थी ना सुबह, हमारे पास बल है तो हमारे से अधिक बलवाने के लिए काम आएगा क्या? अगर हमारे पास बल है इतना ही बल दूसरों को काम आएगा क्या? तो हमारे से निर्बल है उनका काम हो, उनका है बल हो। जिनके पास जो चीज नहीं है, हमारे पास चीज है तो उनकी है, वो हमारी नहीं है। निर्वाह हमारा, हम साधन शोकी नहीं करें, वो हमारी बेईमानी है। उन पर खर्च कैसे करो भाई? ये तो सबकी है। आप जन्म जो लाए थे वो साथ में, मरोगे तो ले जाओगे साथ में। तो यहाँ पर उसको कब्जा कर लिया कि मेरी है, इतना अन्याय किया ना? क्या लाए थे साथ में, क्या ले जाओगे? है ताकत तो यहाँ की है, यहाँ भी दूसरों की सेवा। तो परस्पर भाव यंत्र सेवा करते हुए कल्याण, सबका कल्याण हो जाएगा। कल्याण नहीं हो तो और क्या होगा आप बताओ? उसमें ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है, पक्षपात नहीं है, वो बंधेगा कैसे? हमारी संस्कृति स्वतः कल्याण करने की है, उद्धार करने की, स्वतः स्वाभाविक कायदा कानून। इस वास्ते सबकी सेवा करो, सबकी सेवा के लिए हमारी चीज है। बहनों माता को चाहिए कि हमारी जो कुछ चीज है वो सबके लिए है, भाइयों को चाहिए मेरी सबके लिए है। माँ के पास चीज है, बेटा बेटी के लिए है, और किसी लिए बताओ? और जो दूसरे हैं जिनके पास नहीं है उनके हिस्से की चीज है तो उनके हिस्से गुरु देंगे। तो नियम वस्तु गोविंद तुम देने वो समर्पय, नाथ आपकी चीज आपको समझे उस फल की इच्छा क्या करना। फिर जैसे किसी की धरोहर हमारे पास में हो और सांप को धरोहर दे दे तो उसका मन हमें पुण्य होगा क्या होगा, तुम्हारी चीज तुम्हारे दी, इसने भूखा है भूखा ने दे दिया, इसका फल होना चाहिए, फल शक्ति तो निबद्ध थे, फल मार शक्ति पैदा, फल किस बात का, तुम्हारी चीज तुम्हें खा ली, तुम्हारे कर तुमने ओढ़ दिया, अधिक है वो उसकी है उसी को दे दी, उसी चीज उसको दे, तो अधियम वस्तु गोविंद है तुम्हें मेरे, हे नाथ आपकी चीज आपको देते, ऐसे जो मांगने को आवे उसी की चीज समझे उसको दे दे, रोटी दे दे उसको जितनी दे सके, हम कम है तो एक रोटी दे दो आधी रोटी दे दो, पर सफाई निकाल दो, ऐसी बात है न्याय की बात है, आपसे कम है तो आपके आपसे जो कम है किसी के पास अधिक है वो आपको तब मिलेगी कि जब आपसे कम है उसको आप दोगे, क्या आपसे कम है उसको आप नहीं देते तो आपसे कम है ज्यादा है वो आपका आपके देने का अधिकारी हो ही नहीं, लेने का अधिकारी समझेगा नहीं, आपसे कम है उनको सहायता कर दो आपका काम है, यार आपकी सहायता के लिए आपसे ज्यादा बलवान है वो आपकी रक्षा करे, आप चाहते हो बड़ों से रक्षा करना चाहते हो भक्षण करना चाहते हो कि हमारे बलवान हमारे को खा जाए, ये चाहते हो रक्षा थी मेरी रक्षा करो, तो किसी ने बलवान आप हो तो आप भी रक्षा करो, तब तो आप भगवान से रक्षा चाहते हो, दूसरों की रक्षा आप करते नहीं, आप करते भगवान मेरी रक्षा करे, अन्याय करते हो, तुम्हारी अधिकारी नहीं रक्षा का कैसे करे, तुम बराबर छोटों की रक्षा नहीं करते तो भगवान तुम्हारी रक्षा करे, ये बिल्कुल बेवाजिब बात है कैसे करेंगे। तो ये संस्कृति है हमारी, खास हमारे देश की, हमारे संस्कृति की, हमारे हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की ये खास चीज है। ते प्राप्त वंती भाव में वह सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई, पर हित बस दिन के मन माए, तिनका जग दुर्लभ कुसुम है, उसे कुसुम नहीं है, तो दूसरों का हित करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों सुख पहुंचाना, आप निर्वाह करते हो और निर्वाह हो जाए, इसमें बताइए घंटा दो घंटा तीन घंटा बोलते रहो, इतना विषय है ये, खास चीज है हमारी, अब खास चीज आप नहीं देते मुझे और दंड हो गई भाई, दंड होना ही पड़ेगा, हमारी उदारता से रहे, एक साथ किसी हम भी एक साथ नहीं लेते तो एक साथ दूसरे को कैसे दे, भाई हम निर्वाह कर रहे तुम भी निर्वाह करो, बस निर्वाह करो बाकी बच्चे निर्वाह और करेंगे। एक फल लगा, एक वृक्ष लगा रहा था बूढ़ा, उसको पूछा रे बूढ़ा तू वृक्ष लगाता है ये वृक्ष कब फल देगा, तू कितने जिएगा, क्या वृक्ष खड़ा होकर फल दे जितने जिएगा है उम्मीद, तो हमारे नहीं, हमारे थोड़े ही दूसरों के लिए है औरों के लिए है, हमारा जो कुछ विद्या बुद्धि योग्यता वस्तु शरीर ये संपूर्ण दूसरों के लिए है, तो बंद होगा कैसे बताओ, दूसरों चीज हमारे बंद ही है, किसी बैंक में धन पड़ा है वो हमारे बंद है, वो चोरी हो जाए तो हमारा दुख होता है, कैसे हमारे पास पड़ा था क्या, एक कमरे में पड़ने से अपना हो गया, वो भी दूसरों के लिए है, इस वास्ते ये बड़ी सार बात है, नारायण नारायण समय जो दादी, क्योंकि हमारे सब भगवान के लिए तो भगवान के सब हमारे लिए है, किसके लिए, माँ दूध खुद पिएगी, बच्चे पिएंगे, माँ पिएगी, तो भगवान की योग्यता है बल है जो कुछ हमारे लिए है, भगवान उसे क्या करेंगे, भगवान का बल भगवान काम आवेगा, हमारे काम आवेगा, तो ना तो हमारे समान बल वाले को दे सकते ना अधिक बल वाले दे सकते, थोड़ी बल वाले दे सकते, और नहीं देकर खाते तो स्टे नहीं उसे चोर है डंडा पड़ेगा, तो ये हमारी संस्कृति है, स्वाभाविक स्वाभाविक मुक्ति कल्याण है, कल्याण के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं जब ध्यान मत करो छोड़ो सत्संग मत करो, ये नहीं ऐसा पकड़ लेना है। हमारी मुक्ति के लिए, हमारी संस्कृति मुक्ति के लिए ही है ये तात्पर्य। भजन ध्यान की करो, जब भी करो, कीर्तन भी करो, सब करो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 27 दिसंबर 1997 को दोपहर 3 बजे से मुरली मनोहर धोरा फिनासर बीकानेर में हुआ। राम।